ชั้นใดก็ชั้นนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละความพอใจแต่อาศัยความพอใจนี้พยายามไปจนถึงการละความพอใจท่านทั้งหลายมาที่นี่พอใจจะมาไกลไกลบางท่านอาตมาเห็นแล้วสงสารนะอันพ่อแก่แม่เฒ่าบางคนขึ้นรถหลายท่อหลายตอนจากสิงห์บุรีจากสุพรรณบุรีปทุมธานีป้ายไกลๆบางทีหลงเลยไปอีกก็มีบางท่านมาจากนู้นสุราษฎร์มาจากนครศรีธรรมราชจากเมืองลุ่งมาจากภาคใต้มาไกลๆมาด้วยความพอใจอยากถึงแต่เมื่อถึงนี้ความอยากที่จะถึงพอใจที่จะมาให้ถึงมันหมดไปแล้วนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปรับกันดูสิมองดูสามเณรน้อยๆมองดูคนอื่นวันเณรน้อยๆนี่ทำไมตื่นมาเจริญสมาธิได้เขาก็คนเหมือนกับเราทั้งนั้นก็มองดูแม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆอายุของท่านก็มากแล้วเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านเลี้ยงหลานจนเต็มเมืองกระดูกกระเดี่ยวคดงอหมดแล้วทำไมจึงอดจึงทนเหลือเกินแล้วเราล่ะนี่ปลุกเรามันขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปราบอินทรีย์ด้วยอินทรีย์เหล่านี้อินทรีย์บางอย่างเป็นอินทรีย์ของกิเลสความเป็นใหญ่เอาที่นี่วกมาถึงการเจริญอานาปานสติดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเราสวดกันว่าอานาปานสตินี่สันโตปณีโตอัคเสจนะโกสงบปราณีตชื่นใจอัคเสจนะโกนี่แปลว่าเย็นชื่นใจถ้าเราเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยทำให้มันถูกนะมันจะมีความพอใจไปเป็นลำดับมันจะเตรียมเอาความสดชื่นไว้ให้แก่เราอยู่ตลอดสังเกตให้ดีๆเมื่อกี้ในสูตรนี้ท่านบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังปรารถนาว่ากายของเรานี้อย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้เลยนี่ไม่ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดว่าแต่เฉพาะภาษาไทยท่านบอกว่าให้ทำไว้ในใจดีๆนะไม่ใช่ทำเล่นๆอยากให้กายไม่ลำบากเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิรู้สึกกายลำบากไหมปวดแข้งปวดขาตึงเครียดปวดร้าวไหมมันร้อนไหมมันปวดหัวไหมนั่นกายลำบากแล้วตาเป็นอย่างไรบางท่านนั่งสมาธิปวดเบ้าตาเหมือนตาจะหลุดตาลำบากไหมบางท่านเพ่งจ้องมองไปจนน้ำตาไหลก็มีมันลำบากไหมทำอย่างไรตานี้จะไม่ลำบากกายจะไม่ปวดร้าวทำอานาปานสติให้ดีๆสังเกตลมให้ดีๆทำลมให้ระงับหายใจอย่างไรตัวจึงจะเย็นหายใจอย่างไรตัวร้อนตานี้หลับแล้วมันเย็นหรือลืมตาแล้วมันเบาปรับสังเกตทำให้ดีๆไม่จำเป็นจะต้องหลับตาและไม่จำเป็นจะต้องลืมตาแล้วแต่มันจะเหมาะสมบางคนหลับตาอาจจะไม่เหมาะความคิดพล่านไปไกลทั้งร้อนทั้งรู้สึกจะกดจะบีบแต่บางคนหลับตาแล้วสบายความคิดก็ไม่วิ่งว่อนไปไกลสบายจนหลับบางคนลืมตาแล้วสบายความคิดก็ไม่ไกลวนไปเวียนมาอยู่เพียงแค่นี้ควบคุมได้แต่ถ้าหลับตาแล้วไปไกลนิดทีนี้เราก็ต้องศึกษาสังเกตว่าจะทำอย่างไรหายใจอย่างไรตัวจึงเย็นหายใจอย่างไรตัวจึงร้อนทำให้มันร้อนเป็นทำให้มันเย็นได้อยู่ในลมหายใจเมื่อสามารถทำให้ร้อนเป็นเย็นได้ท่านจะไม่เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปรับอุณหภูมิในตัวของท่านเวลาหน้าร้อนเราทำให้มันเย็นๆเวลามันหนาวเราทำให้มันอุ่นมาตั้งแต่ในท้องก็ได้เพ่งเข้ามาใกล้ๆร้อนอุ่นมาตั้งแต่ในท้องผ้าห่มพื้นน้อยๆก็ได้แต่ถ้ากระดูกกระดิกสมาธิเคลื่อนแล้วมันก็หนาวออกจากสมาธิแล้วหนาวเพิ่มเข้าไปอีกเราสังเกตไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหิมะตกฝรั่งเป็นหวัดเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้ เอาให้มันเก่งๆหน่อยนักเลงสมาธิเนี่ยอานาปานสติมันละเอียดนะและจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสทำงานก็ได้มากหลับน้อยตื่นนานหลับแป๊บเดียวก็อิ่มตื่นขึ้นมาก็แจ่มใสเบิกบานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่เราจะเห็นเรื่องราวจำเป็นที่จะต้องสอนอานาปานสติไปเปิดเล่มที่หนึ่งดูวินัยปิฎกข้อที่178หน้าที่131ถ้าเป็นภาคภาษาบาลีนะภาษาไทยก็ข้อ178เล่มที่หนึ่งนี่แต่หน้าไม่ตรงกันบาลีไทยพระพุทธเจ้าท่านจำเป็นต้องสอนอานาปานสติพระฆ่าตัวตายพระทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยอยู่ที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีนะที่ป่ามหาวันท่านก็บอกว่าเราจะขออนุญาตอยู่ในที่หลีกเล่นภาษาพระท่านเรียกว่าปฏิสันลีนวิหารถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าไปเข้ากรรมฐานแต่ในสมัยพุทธเจ้าพุทธกาลคำว่าเข้ากรรมฐานไม่ปรากฏเห็นพวกเรานี่เก่งเหลือเกินเข้ากรรมฐานแล้วเมื่อมันเข้าแล้วมันก็ออกอาตมาเลยเรียกว่ากรรมฐานแคปซูลเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกมาจากแคปซูลความจริงบวชแล้วเนี่ยมีกรรมฐานโลดกรรมะแปลว่าการกระทำการกระทำคือการงานแห่งจิตไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องเริ่มที่จิตคิดจิตคิดนั้นก็คือการกระทำทางจิตฐานะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งลงแห่งการกระทำทุกอย่างหมายถึงจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งวาจาเป็นที่ตั้งแห่งกายไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องจิตทำงานซะก่อนคิดก่อนกรรมฐานก็คือสิ่งที่จะไปควบคุมจิตให้จิตมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ไปตามอำนาจสัญชาตญาณดิบพระพุทธเจ้าท่านคงเหนื่อยเพราะสมัยก่อนต้องเดินไกลๆนะเดินไกลๆเดินมาเมืองกบิลพัสดุ์นี่ของ60โยชน์โยชน์หนึ่งก็14กิโลท่านก็เดินวันละ14กิโล14กิโล2เดือนเราทุกวันนี้แป๊ดเดียวถึงแล้วเทเลคอมมิวนิเคชั่นซิสเต็มไปประเทศอินเดียไปกินข้าวเช้าที่นู่นก็ได้ท่านเหนื่อยท่านก็ขอเราจะอยู่ในปฏิสันลีนวิหารในที่หลีกเล่นผู้ใดไม่พึงเข้าไปรบกวนเรายกเว้นภิกษุผู้นำบิณฑบาตท่านอยู่ของท่านเฉยอยู่แล้วก็พระอานนท์ก็นำอาหารไปส่งก่อนที่ท่านจะไปนี้ท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้พากันเจริญอสุภะกรรมฐานให้พากันเจริญอสุภะให้เห็นความน่าเกลียดอสุภะความไม่งามร่างกายนี้น่าเกลียดน่าชังให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายแล้วจะถอนจากราคะธรรมที่มีอำนาจในจิตในใจจะไม่มีสิ่งที่กำหนัดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศท่านได้สอนไว้อย่างนี้แล้วท่านก็เข้าไปอยู่ในปฏิสันลีนวิหารแต่เวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติชัดเจนมากที่อิจฉานังคละสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่1300กว่าไปพระพุทธเจ้าสอนให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้ว3เดือนท่านไปอยู่ในปฏิสันลีวิหารที่ป่าไพรสนอิจฉานังคระที่ใกล้ๆเมืองอิจฉานังครนคร3เดือนท่านไม่ได้พูดจากับใครท่านอยู่เฉยพระอานนท์นำอาหารไปส่งพอออกมาแล้วภิกษุทั้งหลายก็มารุมมาตุ้มพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายมีบ้างไหมนักบวชศาสนาพวกเดรัจฉีปริพาชกอาเจโลกทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระศาสดาของพวกเธอเข้าไปอยู่ปฏิสันลีนวิหารอยู่เฉยๆ3เดือนอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรมีบ้างไหมมีแล้วพวกเธอตอบว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบอกเองเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะมีผู้ใดถามเธอพวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลาย ถามว่าพระตถาคตเจ้าพระศาสดาของพวกเธออยู่ในที่หลีกเล้น3เดือนปฏิสันลีวิหารนี่อยู่ด้วยทำอะไรวิหารธรรมข้อไหนเธอพึงบอกเขาว่าเราเป็นอยู่ตลอดด้วยอานาปานสติสมาธินี้เลยถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าธรรมเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าธรรมเป็นที่อยู่ของเหล่าพระอรหันต์ธรรมเป็นที่อยู่ของพรหมธรรมเป็นที่อยู่ของพระอเสขะธรรมอันเป็นที่อยู่ของพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกพูดให้ถูกก็จงบอกว่าอยู่ด้วยอานาปานสตินี่แหละมากนะเกินคนในพระไตรปิฎกหลักฐานวิชาการที่พระพุทธเจ้าสอนยืนยันให้เรากระทำแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่มันมีเรื่องปฏิสันลีเหมือนกันแต่ไม่ได้ถามแบบนี้ท่านไปอยู่ในป่าประมาณครึ่งเดือนพระทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกก็เจริญอสุภะจิตเกิดสมาธิหลังจากนั้นก็เห็นตนเองนี่น่าเกลียดน่าชังเหมือนซากศพเน่าๆที่ห้อยแขวนอยู่ในตนในตัวแล้วรังเกียจตนเองในที่สุดก็อยากตายไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ทีนี้มันก็หลงทางก็เกิดวิภาวะตัณหาตัณหาอีกชนิดหนึ่งตัณหาฝ่ายลบร่างกายของเรานี่น่าเกลียดน่าชังร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมก็ไปวานกันให้ฆ่าบางทีก็เอาบาตรไปจ้างเอาจีวรไปจ้างมีตะเถนคนหนึ่งสมณกุฏกะผมหลมแหลมผมบางๆหมอคนนี้ก็กลัวอยู่แต่ได้ยินพระเหล่านั้นอ้อนวอนท่านจงประหารจงเอาศาสตราเอาดาบนี่ตัดสรีระตัดคอเราจะให้บาตรเราจะให้จีวรตาบหลอกสงเคราะห์เราปรารถนาเราต้องการจะหนีจากโลกจากภพนี้หมอคนนี้ก็ไปตัดคอคนโน้นบ้างตัดคอคนนี้บ้างวันหนึ่ง10องค์20องค์ไปล้างดาบที่ริมฝั่งแม่น้ำมาคุมุหาล้างดาบในน้ำแดงเถือกเห็นเลือดแดงๆแล้วก็นึกแม่เราเนี่ยคงจะบาปหน้าดูเลยเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยทีนี้สลดใจเห็นเลือดในขณะคิดก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็พูดขึ้นมาว่าท่านทำเธอฆ่าเธอได้บุญสงเคราะห์พระเหล่านั้นจะได้ไปนิพพานไปพรหมโลกเร็วๆอย่าลืมว่าเทวดานี่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเทวดาศาสนาอื่นก็มีเพราะเทวดาก็คือปุถุชนธรรมดาแต่ได้ทำดีบางอย่างเทวดาศาสนาคริสต์ก็มีเทวดาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูโปรเตสโตรอัสเตอร์มีทั้งนั้นเราเห็นไหมล่ะพวกสหประชาชาติเขาถือศาสนาอะไรเวลาบ้านเมืองใดเดือดร้อนเขาก็ไปบริจาคแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วที่รัฐมหาราชประเทศอินเดียนู่นอเมริกามาถึงก่อนแล้วพวกถือศาสนาคริสต์เอาของมาบริจาคมาช่วยทำไมเขาจะเป็นเทวดาไม่ได้แต่เทวดาเหล่านั้นไม่นับถือศาสนาพุทธก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีก็ไปช่วยคนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างสมมติว่าในนี้ถ้าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือที่อื่นวัดวาอารามอื่นตรงไหนครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนหลักธรรมติๆท่านมักจะเห็นคนใกล้ๆไม่ค่อยเข้าวัดแต่มีทุกคนใกล้ๆที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมากันทั่วประเทศลองถามดูว่าในบ้านนี้มีกี่คนมาปฏิบัติธรรมแองเจลก็มาดูเราบางทีก็เห็นว่าพวกนี้พวกไม่มีความคิดเขาว่ามันนั่งหลับหูหลับตาบอกภาษาเฮาว่าพวกบ่มีความคิดซุ่มนี่มันนั่งหลับหูหลับตาแต่เดิกแต่เดินเขาพูดผิดพวกนี้พวกความคิดมากนั่งคิดนี่นั่งคิดอยู่บ้านยังไม่ได้คิดมากเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เคยนั่งเขาบอกว่าพวกบ่มีความคิดมานั่งหลับหูหลับตาตากหมอกหนาวอยู่แต่ป่าต้นไม้ความจริงเขาไม่เคยทำพวกอยู่ใกล้ๆนี่บางทีนะพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาไปคอยสิงสู่กั้นกลางเอาไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้ไม่ให้มาสนับสนุนแต่เทวดาสัมมาทิฏฐิเขาอยากได้บุญเขาไปหาสิงคนอื่นที่พอจะเป็นสัมมาทิฏฐิไกลๆชวนกันมานั่นนั่งอยู่ข้างหน้านั่นเจ้าของร้านไอ้หนึ่งอำเภอเซกาหนองคายกลางวันมาไม่ได้ขายของกลางคืนพอค่ำมาปิดร้านเอาเพื่อนเอาฝูงมาฟังธรรม เอาข้าวปลาอาหารเอาอะไรมาเข้าโรงครัวนู่นจังหวัดหนองคายฟังหน่อยพอฟังเทศเสร็จกลับพรุ่งนี้เช้าตอนเย็นมาอีกแล้วเป็นที่บางทีเทวดาสัมมาทิฏฐิเขาไปสิงไปสู่ไปชักไปชวนเขาก็อยากได้บุญบางทีไปชวนไกลๆท่านเห็นอาหารที่มาส่วนมากมาจากหลายจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงนี่หลายๆอำเภอจังหวัดอื่นสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารนครพนมหนองคายเมืองเลยเอาบางมาไม่ได้ก็เอาข้าวปลาอาหารมาส่งกลับไปหาอยู่บ้านอื่นนั่นมาเทวดามิจฉาทิฏฐิกั้นกลางไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเองก็เจอหมู่บ้านปัญจพามณศาลาไปบิณฑบาตชาวบ้านทั้งหลายคิดว่าจะใส่บาตรเอาบุญแต่ถูกพวกพยามารเข้าไปสิงสู่จิตใจก่อนพวกเทวปุตตมารไม่มีใครใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเลยเดินบาตรเปล่ามาจะกล่าวไปใหญ่ลูกศิษย์ชั้นปลายแถว 2,530 กว่าปีอย่างนี้ก็ย่อมเจออย่างนั้นแหละทีนี้เทวดามิจฉาทิฏฐิเนี่ยบอกตะเถนสมณกุตกะว่าฆ่าเลยฆ่าเลยตัดคอพระนั้นได้บุญเยอะได้บาตรใหม่ได้จีวรใหม่ด้วยสงเคราะห์ท่านเหล่านั้นให้ขึ้นสวรรค์ให้ไปพรหมโลกไปนิพพานหมอนี่ก็เหิมเกริมฆ่าได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าออกมาที่นี่ล้มแหลมพระอนุนร้องไห้ที่มูกโป่งเสียใจเธอร้องไห้ทำไมอนนท์ทำไมพระสงฆ์ที่เคยมีจำนวนมากในเมืองเวสาลีป่ามหาวันเนี่ยวันนี้ไปไหนหมดบางตาแม้แต่ผ้าเหลืองๆก็หาดูได้ยากพระอนนท์ก็เสียใจร้องไห้เล่าให้ฟังว่าพระผู้มีพระเจ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้แสดงธรรมอันสัมปยุตด้วยอสุภกรรมฐานภิกษุเหล่านั้นประพฤติธรรมแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดพลาดไปอยากล้มอยากตายต้องฆ่าตนเองตายบ้างวานคนอื่นบ้างขอเถิดนิมนต์เถิดพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญจงอนุเคราะห์ด้วยธรรมอันอื่นที่มันสงบปราณีตไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่เป็นอันตรายเหมาะแก่คนทุกคนทุกๆจริตทุกๆเพศทุกๆวัยขอให้เปลี่ยนแนวสอนใหม่เถอะในพระอนนท์นิมนต์ถ้าเราฟังแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็ผิดพลาดเรายังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตากฎเกณฑ์แห่งกรรมว่ากันว่าภิกษุเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทำบาปกรรมไว้เยอะเคยใส่ยาพิษลงไปในน้ำเคยเข็นฆ่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงมารับกรรมอันนี้จึงเกิดวิปลาสอย่างนี้คนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในบางคนก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นความเข้าใจผิดต่างๆนานาจงทั้งหมดนั้นบางทีก็มาจากบาปจากกรรมจากอะไรมีอยู่กรรมเก่าๆมีมันคอยเบาคอยบังคอยอะไรเอาไว้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีเท่าไหร่ในนครเวสาลีในป่ามหาวันไปเรียกมาให้หมดนะไปเรียกมาพอภิกษุทั้งหลายมาหมดทีนี้พุทธเจ้าก็แสดงอาณาปานสติภิกขเวภาวิตาปหุริกตาสันโตปณีโตอเสจนะโตภิกษุทั้งหลายสมาธิอันประกอบไปด้วยสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แลเป็นธรรมอันทำให้เกิดความสงบละเอียดปราณีตสดชื่นในจิตในใจเป็นธรรมอันทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตทำจิตไม่ให้เป็นทุกข์กัดกุ้มเป็นการเจริญที่นิ่มนวลที่สุดถ้าพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าเชือดนิ่มๆเชือดกิเลสนิ่มๆไม่ผงผางจะทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตการเจริญอาณาปานสตินี้จะเหมือนกับฝนตกในหน้าแล้งหน้าแล้งฝุ่นทุลีละอองฟุ้งตลบฝนหาใหญ่ตกลงมาแม้จะไม่ใช่ฤดูฝนตกลงมาในหน้าแล้งก็ทำให้ฝุ่นทุลีละอองนั้นสงบอันตรธานหายไปจิตที่ฟุ้งอยู่คิดอยู่กลุ่นอยู่ด้วยอนาคตด้วยอดีตวุ่นวายอยู่ถ้าจับสติไว้ในลมหายใจเข้าออกเข้าออกไม่ให้มันหลุดจากกันไม่นานนักก็สงบประงับเหมือนฝนตกลงมา ในหน้าแรงฝุ่นธุลีละอองก็สงบระงับอันตรธานฉันใดอาณาปานสติสมาธิที่บุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากนี้ก็เหมือนกันคำว่าบาปอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปนั้นหมายถึงความคิดชั่วความคิดคุ้นไปทางตามความคิดคุ้นไปทางเกียดชังความคิดที่คุ้นกุนอยู่ไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนมันจะสงบระงับทันทีอย่างเรามานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่รักมันก็ชังอยู่นี่เดี๋ยวมองดูคนโอ้เป็นตะสั่งแท้อีไนมันว่าลวดออกคิดนั้นมันว่าเองกิเลสมันพาว่ามองดูคนโน้นน่ารักแต่คนนี้ไอขึ้นมาก็น่าชังกิเลสมันพาเอ้ยจะเป็นคนไอเนาะจะบีบคอรัดเด้กำลังนั่งคักๆมันว่าจ้ะกิเลสมันพาพูดอันนี้แหละที่เรียกว่าอกุศลธรรมอันลามกแต่ถ้าเราจับลมหายใจละเอียดมันจะค่อยๆเบาลงบางลงเกลียดใครก็ไม่เกลียดนักชังใครก็ไม่ชังนักแหละทีนี้รักใครก็ไม่รักแบบที่จะไปอะไรอาวรผูกพันผู้ที่เจริญอาณาปานสติดูดีๆเหมือนคนใจจืดไม่ค่อยผูกพันปากหวานๆกับใครก็ไม่เป็นหรอกพูดซื่อๆไปก็แล้วใครจะเอาเงินเอาทองมาถวายเป็นกือเป็นแสนล้านให้พรให้อะไรไปธรรมดาแล้วก็แล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรตัวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนลมเข้าในจมูกเหมือนลมออกไปอาณาปานสติลมหายใจนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงบอกจึงสอนจะให้กายนั่งได้สบายๆนานๆก็ทำได้จงทำไว้ในใจให้ดีๆควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนลมหายใจแผ่วเบาโจนมันสงบระงับไม่มีอยากจะขอพูดเลยเถิดไปอีกอันหนึ่งถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตรนะที่ทนิกายมหาวรรคเล่มที่10นะจักรวรรดิสูตรต้นๆเนี่ยหาพบที่พูดถึงเรื่องโลกภาษีอ่านพระพุทธเจ้าพูดถึงโลกภาษีอ่านจะถึงยุคนี้คนใจต่ำลงต่ำลงต่ำลงมากด้วยกิเลสตัณหาอายุ5ปีมีครัวมีเมีย10ปีตายหลังจากนั้นก็จะมีการจับอาวุธมาฆ่ากันสัทธันตระกับฟังพระพิสติแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้ใครฆ่าและก็ไม่ฆ่าใครบุคคลกลุ่มนั้นจะคอยปลีกตัวจากสังคมไปรวมกันเป็นหมู่ของใครของมันในป่าในเขาเทือกเขาหุบเขาป่าพงดงดอนเจริญสมาธิภาวนาเมตตาภาวนาในวันหนึ่งโลกนี้จะฆ่ากันหมดเงียบสงบจากเสียงโหยไห้เสียงเข็นฆ่ากันคนเหล่านั้นกลับมาแล้วเห็นแต่คนอื่นเขาตายเหลือแต่พวกที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นจะวิ่งเข้าไปหากันกอดกันดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสหากันพวกเราสมาทานกุศลธรรมหนอจึงมีชีวิตอยู่ได้พวกเราพึงสมาทานให้มากขึ้นเรื่องนี้ฟังดูแล้วถ้ามาเปรียบเทียบความเจริญปัจจุบันน่าจะไม่ไกลห่างนักน่าจะมาถึงเร็วๆการนั่งตายนอนตายน่าจะเกิดขึ้นเมื่อจุดหนึ่งถึงจุดที่เรียกว่าไคลแมคทริกทางความชั่ววิกฤตการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้อาวุธมหาปลายมีแล้วอาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆก็มีอาวุธชนิดนี้เขาเรียกว่าไฮโดรเจนบอมระเบิดไฮโดรเจนกดตูมลงมาเนี่ยจะไหม้หมดเลยอากาศออกซิเจนต้นไม้ไม่เป็นไรตึกรามบ้านช่องไม่เป็นไรไม่ไม่ทำลายไม่แต่ลมหายใจออกซิเจนสัตว์เราใดที่หายใจเอาอากาศตายหมดนั่งอยู่ก็ตายนั่งยืนอยู่ก็ยืนตายเดินอยู่ก็เดินตายแต่ถ้าเราเจริญสมาธิถึงขั้นที่ลมหายใจระงับไปเนี่ยเป็นไปได้มากที่เราจะไม่ตายถ้าผู้ใดชำนาญในการทำอานาปานสติถึงขั้นที่เราว่าต้องการจะสงบเวลาใดก็ปึ๊กเข้าไปลมหายใจเนี่ยยืดปั๊บดับกายสังขารนี่ดับไปที่มันปรุงด้วยลมอาสาสะปัสสาสะ5นาที10นาที20นาทีนี่ไม่มีปัญหาเพราะพวกที่หายใจเข้าไปยาวๆเต็มปอดเต็มพุงแล้วลมนี่มันไหลไปในช่องว่างในร่างกาย เมื่อคนไม่หายใจมันก็ไม่ตายถ้ามีสติควบคุมธาตุทั้งหมดให้มันสงบสมาธินี้หล่อเลี้ยงอยู่ไม่หายใจ10นาที20นาทีไม่ตายลมข้างในยังหล่อเลี้ยงเมื่อระเบิดนั้นตูมลงมาเนี่ยลมหายใจออกซิเจนทั้งหลายไหม้หายไปประมาณ5นาที10นาทีคนทั้งหลายตายแต่บุคคลผู้ฝึกสมาธิอย่างนี้อาจจะไม่ตายยังเก่งก็สลบพอลมใหม่มาก็ฟื้นแต่ถ้าเป็นนักเลงสมาธิจริงๆไม่มีปัญหาพวกเจริญปราณายามะฤาษีในประเทศอินเดียนะเขาเจริญลมปราณเป็นภาษาสันสกฤตว่าปราณายามะก็คือลมหายใจเข้าออกอานาปานสติแต่เขาไม่ทำให้มันมีสติเขาทำให้มันมีแต่สมาธิเขาจะหายใจเข้ายาวๆหยุดฝึกลมปราณหยุดอยู่ภายในนั่นนานจึงหายใจออกมานิดหนึ่งกายเขาลำงับได้แต่เขาไม่ได้ฝึกสติเขาฝึกเอาสมาธิล้วนๆหลังจากนั้นวันดีคืนดีเขาก็ไปแข่งกันหน้าหนาวแถบๆเมืองซิมลาแถบเทือกเขาหิมาลัยเมืองฤาษีเกตทางนู้นเขาจะเรียกเมืองฤาษีเกตไม่ใช่ฤาษีไปที่ไหนขออภัยพูดภาษาหยาบๆไปเยียบจะกองอุจจาระฤาษีพอภาษาภาคอีสานมาไปเมืองฤาษีเกศเจ้าล่องงางเบิ่งเยียบจะขี่ฤาษีไม่เป็นระบบระเบียบไม่มีส้วมมีถ่ายไปพวกทำไมระวังระเยียบกับระเบิดฤาษีแน่ๆหน้าหนาวลงมามันหนาวเกินมันใกล้ภูเขาหิมาลัยมาทำไมมาแข่งกันประลองยุทธท้ากันแข่งสมาธิกันบางพวกท้าฝังดินเอาขุดลงไปฝังชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแข่งกันแล้วก็คนไม่ตายบางพวกก็ตายไปเลยนี่เขาฝึกปราณายามะอันนี้แต่ผู้ที่เจริญอานาปานสติสุดท้ายในสูตรนี้นะเสยยะถาปิภิกขเวปัชเมมาเสเหมือนเดือนท้ายฤดูร้อนฝนตกลงมาให้ฝุ่นธุลีละอองสงบไปภิกขุเจติอากันเขยยะขาเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่าเราจักพึงเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้ถ้าเธอปรารถนาจะเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเธอพึงศึกษากระทำไว้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าว่าอานาปานสติเนี่ยทรงเข้าไประดับลึกซึ้งถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธที่พระอนาคามีเสร็จสัญญาเวทยิตานิโรธนี่ดับสังขารอย่างที่พระหันสวดอปิเตสังนิโรธายปฏิปติยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีคำว่าดับสังขารในบทสวดนั้นไม่ได้หมายความว่าตายดับสังขารนั่นคือกายสังขารนี่ดับผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธดับกายสังขารคือไม่หายใจดับวจีสังขารคือไม่มีวิตกวิจารณ์ที่จะเอามาคิดมาพูดดับมโนสังขารจิตสังขารคือสัญญาเวทนาไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนกับคนตายแต่มีไออุ่นถ้าคนตายนี่เรามาลูบคำคำดูตัวเย็นแต่ผู้ที่ดับสังขารด้วยสมาธิตัวไม่เย็นตัวอุ่นแต่ไม่หายใจเหมือนคนตายเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บที่ทั้งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ทั้ง7วันนั้นไม่ได้หายใจนะผู้ในแพทย์สมัยใหม่ฟังเนี่ยเขาคงจะสั่นหัวไม่รู้เขาจะหัวเราะเป็นภาษาอะไรแต่ถ้าพวกเราเจริญสมาธิไปนี่แม้เรายังไม่เก่งเราจะเห็นถึงจุดหนึ่งลมหายใจเราดับไปไม่มีและเราจะไม่หัวเราะหรอกที่พูดนั้นเราจะเชื่อว่าโอ้เป็นได้เพียงแต่เราทำไปอย่างนี้เรายังเห็นว่าเราไม่หายใจมันยังไม่ตายมันเป็นได้เพราะฉะนั้นอาตมาว่ามันน่าจะไม่อยู่ไกลเกินไปที่จะถึงวันที่ระเบิดอาวุธมหาปลัยนั้นตูมตามลงมาในเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คนไม่มีความอดความทนที่เบียดเบียนกันแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตจะระเบิดตูมลงมาเมื่อนั้นแหละทวีปประเทศทั้งหลายจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตาย